Pelota para Rodri, vale elegante. En el 1-1, Amniom, no, la senta Segón, pal para Negredo, Negredo de acá. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En l'extraordinària passada, en el 88, en el 87 de partit, de l'elegante Rodrigo de Paul, per a un davanter centenato, com el tiburón Negredo, que esta volta sí de cap, no perdona, l'envia, golejada en Mestalla, fa Negredo el quart, València 4, Granada 0.